मनुपुत्रियों को भी जानती हूँ और सब मनवंतरों का चरित्र मुझे ज्ञात है। जो आप पूछें वही मैं बताऊंगी। सांभरायणी का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम तामस, रैवत, चाक्षुष आदि मनुओं, मनवंतरों और व्यतीत इंद्रों का वृतांत उससे पूछा। सांभरायणी ने संपूर्ण वृतांतों का यथावत वर्णन किया। राजन, उसने एक अत्यंत आश्चर्य की बात यह बतलाई कि पूर्व काल में शंकुकर्ण नाम का एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ। वह लोकपालों को जीतकर स्वर्ग में इंद्र को जीतने आया और निर्भय हो इंद्र के भवन में प्रविष्ट हो गया। शंकुकर्ण को देखकर इंद्र भयभीत होकर छिप गए और वह इंद्र के आसन पर बैठ गया। उसी समय देवताओं के साथ विष्णु भी वहां आए। भगवान को देखकर शंकुकर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्नेह से भगवान का आलिंगन किया। भगवान उसकी नियत को समझ रहे थे, अतः उन्होंने भी उसका आलिंगन कर ऐसा निष्पिंडन किया कि उसके सब अस्थि पंजर चूर चूर हो गए और वह घोर शब्द करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। दैत्य को मारा जानकर इंद्र भी उपस्थित हो गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। सांभरायणी ने पुनः कहा, देवराज, यह वृतांत मैंने अपने नेत्रों से देखा था। इंद्र ने सांभरायणी से पूछा, देवी, इतने प्राचीन वृतांत को आप कैसे जानती हैं? सांभरायणी ने कहा, देवेंद्र, स्वर्ग का कोई ऐसा वृतांत नहीं है जो मैं ना जानती हूँ। इंद्र ने पूछा, धर्मज्ञ, आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ? सांभरायणी बोली, मैंने प्रतिमास मास नक्षत्रों में 7 वर्ष पर्यंत भगवान अच्युत का विधिवत पूजन और उपवास किया है। यह सब उसी पुण्य कर्म का फल है जो पुरुष अक्षय स्वर्गवास, इंद्रपद, ऐश्वर्य, संतति आदि की इच्छा करे उसे अवश्य ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र सांभरायणी पर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भक्ति पूर्वक उसके द्वारा बताए गए मास नक्षत्र व्रत का पालन करने लगे। वैष्णव एवं शैव नक्षत्र पुरुष व्रतों का विधान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्सतम, पुरुष और स्त्रियों को उत्तम रूप किस कर्म के करने से प्राप्त होता है? आप सर्वांग सुंदर श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यही बात अरुधन्ति वशिष्ठ जी ने पूछी थी और महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा था, प्रिय, विष्णु भगवान की बिना आराधना और पूजन किए उत्तम रूप प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुरुष अथवा स्त्री उत्तम रूप, ऐश्वर्य और संतान की अभिलाषा करे उसे नक्षत्र पुरुष रूप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पर अरुधन्ति ने नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय, चैत्र मास से लेकर भगवान के पाद आदि अंगों का उपवास पूर्वक पूजन करें। स्नान आदि से पवित्र होकर नक्षत्र पुरुष रूपी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनके पाद से सिर तक के अंगों का इस विधि से पूजन करें। मूल नक्षत्र में दोनों पैर, रोहिणी नक्षत्र में दोनों जंघा, अश्वनी में दोनों घुटने, आषाढ़ में दोनों अरु, दोनों फांगुनी में गुह स्थान, कृतिका में कटी प्रदेश, दोनों भाद्रपदाओं में पार्श्व भाग और टखना, रेवती में दोनों कुक्षी, अनुराधा में वक्ष स्थल, धनिष्ठा में पीठ, विशाखा में दोनों भुजाएं, हस्त में दोनों हाथ, पुनर्वसु में उंगली, आक्षलेशा में नख, ज्येष्ठा में ग्रीवा, श्रवण में कर्ण, पुण्य में मुख, स्वाति में दात, शतभिषा में मुख, माघ में नासिका, मृगशिरा में नेत्र, चित्रा में ललाट, भरणी में सिर और आद्रा में केशों का पूजन करें। उपवास के दिन तैलाभ्यंग ना करें। नक्षत्र के देवताओं और नक्षत्र राज चंद्रमा का भी प्रति नक्षत्र में पूजन करें और विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि व्रत में अशौच आदि हो जाए तो दूसरे नक्षत्र में उपवास कर पूजन करें। इस प्रकार माघ मास में व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नक्षत्र पुरुष बनाकर उसे अलंकृत करें। एक उत्तम शैया पर प्रतिमा स्थापित करें और ब्राह्मण दंपति को शैया पर बैठाकर वस्त्राभूषण आदि से उनका पूजन कर सप्त धान्य सनवस्सा गऊ छत्री जूता घृत पात्र और दक्षिणा सहित वह नक्षत्र पुरुष की प्रतिमा उन्हें दान कर दें। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के करने से सर्वांग सुंदर रूप मन की प्रसन्नता आरोग्य उत्तम संतान मधुर वाणी और जन्म जन्मांतर तक अखंड ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस प्रकार नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान वशिष्ठ जी ने अरुधन्ति को बतलाया, वही मैंने आपको सुनाया। जो इस विधि से नक्षत्र रूप भगवान का पूजन करते हैं वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवन शिव भक्तों के कल्याण के लिए आप शैवन नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज शैवन नक्षत्र पुरुष व्रत के दिन भगवान शंकर के अंगों का पूजन और उपवास अथवा नक्त व्रत करना चाहिए। फागुन मास के शुक्ल पक्ष से जब हस्त नक्षत्र हो उस दिन से शैवन नक्षत्र पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और रात में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हस्त आदि 27 नक्षत्रों में भगवान शंकर के 27 नामों से अनेक चरण से लेकर सिर तक की क्रमश अंग पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय तैल क्षार रहित भोजन करें। प्रति नक्षत्र में शेर भर शाली चावल और घृत पात्र ब्राह्मण को प्रदान करें। दो नक्षत्र एक दिन हो जाएं तो अंगों का दो नामों से एक ही दिन पूजन करें। इस प्रकार व्रत कर पारणा में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। सुवर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम शैया पर स्थापित करें। बाद में सभी उपचारों से पूजन कर कपिला गऊ बर्तन छत्र चामर दर्पण जूता वस्त्र आभूषण अनुलेपन आदि सहित वह प्रतिमा ब्राह्मण को निवेदित कर दें। बाद में प्रदक्षिणा कर विसर्जन करें और शैया गौ आदि सब सामग्री ब्राह्मण के घर पहुंचवा दें। महाराज दुशील दाम्भिक कुतार्किक निंदक लोभी आदि को यह व्रत नहीं बताना चाहिए। शांत स्वभाव सद्गुणी शिव भक्त इस व्रत के अधिकारी हैं। इस व्रत के करने से महापातक भी निवृत्त हो जाते हैं। जो स्त्री पति की आज्ञा प्राप्त कर इस व्रत को संपन्न करती है उसे कभी इष्ट वियोग नहीं होता। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा श्रवण करता है उसके भी पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। भग्न व्रत की प्रायश्चित विधि तथा पण्य स्त्री व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन यदि मनुष्य नक्षत्र पुरुष व्रत को ग्रहण कर उसे ना कर सके तो किस कर्म के द्वारा वह चीर्ण माना जाता है इसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन यह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है, आपके आग्रह से मैं इसे बतला रहा हूँ। अनेक प्रकार के उपद्रव मद मोह या असावधानी आदि से यदि व्रत भग्न हो जाए तो उनकी पूर्णता के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से खंडित व्रत पूर्ण फल देने वाले हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस देवी देवता का व्रत भग्न हो जाए उसकी सुवर्ण अथवा चांदी की प्रतिमा बनाकर उस व्रत के दिन ब्राह्मण को बुलाकर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। बाद में जल पूरण कलश के ऊपर प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप वस्त्र आभूषण तथा नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। अनंतर देवता के उद्देश्य से नाम मंत्र ओम अमुक देवाय नमः द्वारा अर्घ प्रदान करें तथा फिर व्रत की पूर्णता एवं व्रत भंग दोष की निवृत्ति के लिए इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें और भगवान की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य यह है कि प्रभो मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर आप दया करें, किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए व्रत तप इत्यादि कर्मों में जो कोई भी त्रुटि अपराध एवं च्युति हो गई हो, हे देव देवेश, आपके अनुग्रह से वे सब दोष दूर हो जाएं और मेरा व्रत पूर्ण हो जाए, आपको नमस्कार है। तदनंतर दिक्पालों को अर्घ प्रदान कर मुख्य देवता की अंग पूजा करें और अंत में फिर प्रार्थना करें, ब्राह्मण का पूजन करें और ब्राह्मण भी व्रत की पूर्णता के लिए इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करें।